Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Sheikh ul Hadith Maulana Muhammad Zakariya Rahmatullah Alaih ke Khalifa Jinab Abdul Hafiz Makki sahab ne 6 April 2005 ko Firdaus Masjid Peshawar University mein bayan kiya. Usko samaat farmaiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد غرامي قدر مکرمین و محترمین میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں جیسے کہ حضرت پروفیسر صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ دین کے 6 شعبے ہیں یہ سب کے سب جب زندہ ہوں تو دین اپنی قوت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب شعبوں کو اپنے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام میں زندہ فرمائیں اور ان میں برکتیں عطا فرمائیں الحمدللہ سب شعبے اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی حد تک زندہ ہے لیکن تصوف جسے قرآن و سنت کی اصطلاح میں تزکیہ اور احسان سے یاد فرمایا گیا ہے اور جس کا خلاصہ اصلاح قلب ہے دل کی اصلاح کر اور چونکہ انسان دل کے تابع ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ شعبہ بھی چونکہ دین کا ایک شعبہ ہے جیسے 6 شعبوں کا ذکر حضرت پروفیسر صاحب نے فرمایا ان میں ایک شعبہ یہ تزکیہ کا شعبہ ہے جسے اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے یہ دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اس وقت ہمارا یہ دورہ جس میں ہم نکلے ہوئے ہیں چونکہ یہ تصوف ہی کے مد میں ہے اور خانقاہی لائن کو مزید زندہ کرنے کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے ہی یہ دورہ ہے چونکہ دین کے بقیہ شعبے الحمدللہ خوب زندہ ہے تابندہ ہے وہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب شعبے خوب کام کر رہے ہیں یہ شعبہ تصوف یا تزکیہ و احسان جو ہے اس میں چونکہ خود ہمارے اہل حق میں بہت سستی آ گئی ہے اور جتنا اہتمام ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے ہاں تھا اور جتنی اہمیت قرآن و سنت اور سلف صالحین نے اس کو دی تھی اتنا اہتمام اس وقت ہمارے ہاں اس میں نہیں رہا اسی غرض سے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے آخری حیات کے جو 12-13 سال گزرے ہیں وہ اسی شعبے کے احیاء اور تقویت کی مد میں ہی گزرے ہیں حضرت خود فرمایا کرتے تھے حالانکہ حضرت شیخ کا مزاج یہ تھا جو حضرت نے خود بھی تحریر فرمایا ہے اور ہمیشہ زبانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سفروں سے بہت کبھی نفرت تھی سفر نہیں کرنا چاہتے تھے اور اتنا سفروں سے گویا الرجک تھے کہ خود فرماتے تھے حضرت کہ جب سہارنپور سے دلی جو کہ 120 میل ہے سیدھا صرف 120 میل زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے سفر میں لگتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی میرا سفر طے ہوتا تھا کہ فلاں دن سہارنپور سے دلی جانا ہے, تو ایک دن پہلے مجھے سہم سے بخار آ جاتا تھا, ایک طبی چیز ہے, طبی طور پہ بخار چڑھ جاتا تھا سہم کی وجہ سے کہ کل سفر ہے سہارنپور سے دلی جانا ہے. اور جب دلی پہنچتے تو کہتے ہیں ایک دن اس کے بعد پھر تکان کی وجہ سے بخار رہتا, تو طبی طور پہ تو اتنا سفر سے کراہت تھی, لیکن آخری زندگی میں یہاں پاکستان بھی تشریف لائے, انگلینڈ بھی گئے, ساؤتھ افریقہ بھی گئے, ریونین کے جزیروں میں بھی گئے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئے, اور خود زامبیا گئے, خود سرمایہ کرتے تھے کہ بس اسی لیے مارا مارا پھرتا ہوں کہ شاید اللہ کرے اللہ کو میری یہ محنت کوشش کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ, اور اللہ اسے منظور فرما لے اور اس شعبے کا اللہ تعالیٰ حیا فرما دے. چونکہ قرآن و سنت میں اس شعبے کی بہت اہمیت ہے, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے, دین کے مختلف امور کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں افراد و تفریح بہت ہے, تصوف کا بھی یہی حال ہے, اس کے بارے میں بھی بہت افراد و تفریح ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے, ایک اہم جز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کا ذکر فرمایا ہے, اور مختلف جگہوں پہ تین چیزوں کو مقاصد بعثت میں شمار فرمایا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, اور نمبر دو یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور نمبر تین ویزکیہم. یہ تین چیزیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ سے ہمیشہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کہیں بھی مقاصد بعثت کو ذکر فرمایا, اس لیے کہ یہی اصل بنیادی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا آیات کی شکل میں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوں وہ لوگوں تک پہنچانا, یہ تو کہ بنیادی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی, رسالت کی اصل ذمہ داری یہی تھی کہ اللہ کے احکام کو من و عن ان آیات کو لوگوں تک پہنچایا جائے, اس لیے یہ بنیادی مقصد رکھا گیا یتلو علیہم آیاتی. اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یزکیہم, کہیں تو یعلمہم الکتاب والحکمہ کو مقدم کیا گیا اور یزکیہم کو مؤخر کیا گیا, اور کہیں یزکیہم کو مقدم کیا گیا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کو مؤخر کیا گیا, لیکن دونوں کا ذکر مستقل آیا. علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پہلی جو ہے یتلو علیہم آیاتہ, تو اللہ کی امانت لوگوں تک پہنچائی, من وعن قرآن مجید کی آیات جو اتری وہ لوگوں یتلو علیہم ان کو تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچایا. آگے یہ دو شعبے رہ گئے, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائی, اور مفسرین عام طور پہ اس کی تفسیر کتاب و سنت سے فرماتے ہیں کیونکہ اس میں ساری خیر و حکمت کی باتیں ہیں. یہ گویا علم کا شعبہ ہوا, اور یزکیہم کہ ان کو ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے, کفر و شرک سے بھی پاک کرتے تھے, نفاق سے بھی پاک کرتے تھے, اور تمام مفسرین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دل میں کدورتیں, رذائل, تکبر, حسد, بغض, کینہ, خصال رذیلہ جو ہیں ان کو ان سے بھی دل کو پاک کرتے ہیں. یہی تصوف کا خلاصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت میں سے یہ مستقل ایک مقصد بعثت ہے. علم و تعلیم کا مقصد ہے عقل و فکر کی اصلاح, قرآن و سنت کے نور سے عقل و فکر کو منور کر کے اس کی اصلاح کرنا, تاکہ عقل و فکر انسان کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنائے رکھے. یہ ہے علم کا مقصد. اور تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں جو گندگیاں اور دل میں جو رذائل پیدا ہو جاتے ہیں ان سے دل کو پاک اور صاف کر کے دل کو اللہ کے نور سے منور کرنا, یہ ہے تزکیہ کا مقصد بنیادی طور پہ. اسی لیے ان کا میدان عمل دل ہے صوفیہ کرام کا. یہ آپ سنتے ہوں گے کہ عارفین کو, کبار اولیاء اللہ کو عام طور پہ اہل دل کہا جاتا ہے, حالانکہ دل تو سب کے پاس ہے, حتیٰ کہ فساق و فجار کفار کے بھی دل ہوتے ہیں, جانوروں کے بھی دل ہوتے ہیں, پھر اہل اللہ کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ ان کا میدان عمل دل ہے، دل کی اصلاح کرنا. سارے تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ دل کی اصلاح کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مستقل مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علاوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے علاوہ بھی عام مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے اور ان کو اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے تزکیہ نفس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی اہمیت بتائی ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی کسی مقام پر بھی کسی امر کو سات قسمیں کھا کر بیان نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ایک قسم کھا کے کسی امر کو بتایا ہے، کہیں دو تین قسمیں کھائی ہیں، کہیں چار پانچ قسمیں بھی کھائی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات قسمیں کھا کر کسی چیز کی اہمیت نہیں بتلائی، سوائے اس تزکیہ نفس کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، یہ واؤ القسم ہے. اللہ ایک قسم کھاتے ہیں والشمس وضحاها، پھر دوسری قسم کھاتے ہیں والقمر اذا تلاها، پھر تیسری قسم کھاتے ہیں واللیل اذا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، پھر واللیل اذا یغشا، پھر والسماء وما بنا، پھر والارض وما طحا، پھر ساتویں قسم ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا. دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات رب العالمین، جس نے ساری جہانوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، ان کو چلانے والا، جو سات قسمیں کسی بات پہ کھائے تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. ہم اور آپ اگر کوئی دنیا میں کسی بات پہ دو قسمیں کھا لیں، تین قسمیں کھا لیں، تو مخاطب کہے گا بس جی، بس بس بس، بہت ہو گیا، اور قسمیں نہ کھائیں. تو کوئی بات تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سات قسمیں کھا کر ایک مسئلے کو بتایا. پورے قرآن میں اللہ نے کسی چیز کے لیے سات قسمیں نہیں کھائیں، صرف یہاں اس صورت میں اللہ نے لگاتار سات قسمیں کھائی ہیں. اور جواب القسم کیا ہے، کس بات پہ اللہ یہ قسمیں کھا رہے ہیں؟ دو باتیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ تحقیر کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، اپنے دل کو گندگیوں سے، رذائل سے پاک اور صاف کر دیا، وہ ہے کامیاب. اور نامراد وہ شخص ہے، وقد خاب من دساہا، تحقیر کہ نامراد وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اس کو گندگیوں سے صاف نہیں کیا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت سے بیان فرمایا، اور جگہ جگہ اور جگہ میں بھی قد افلح من تزکا وذکر ربہ فصلى، اور دوسری جگہوں پہ بھی کئی جگہ اس کا بیان ہے. اور جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، عجب ہے، ریاکاری ہے، ان کو بھی کئی آیات میں ذکر فرمایا ہے. سینکڑوں آیات آپ کو ملے گی جن کا تعلق تصوف سے ہوگا. اور حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ دیکھو، ہر انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، چھوٹا سا، لیکن اہم اتنا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا چھوٹا سا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک. اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب. پھر فرمایا وہ دل ہے، دل اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جو کہ اصلاح قلب کے، دل کی اصلاح کے ماہرین اور متخصصین، اسپیشلسٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم کا ظاہر و باطن سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، عقل بھی ٹھیک، فکر بھی ٹھیک، سوچ بھی ٹھیک، اس کے خیالات بھی ٹھیک، اس کے تصورات بھی ٹھیک، اس کے جذبات بھی ٹھیک، اس کی تمنائیں بھی ٹھیک، اس میں امنگیں بھی ٹھیک، سب کچھ اندر باہر سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کہ شرط یہ ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، پکا ٹھیک ہو جائے دل، اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ اب دل کی خرابی اور دل کی ٹھیک ہونا کیا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، چاہے وہ آنکھ سے کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے کان سے کرے، چاہے ہاتھ سے کرے، چاہے پاؤں سے کرے، کوئی بھی گناہ کرے، اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے دل میں، ایک دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ پکی چکی توبہ رو رو کے اس کو ختم نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو دوسرا گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کا دھبا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دل پر دھبے پر دھبا، دھبے پر دھبا پڑتا رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اس پر قرآن کی آیت فٹ ہو جاتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ نہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، پک کالے سیاہ ہو گئے، زنگ جم گیا ان کے دل کو، دبے پڑھ پڑھ کے زنگ آلود جم گیا تھا، گند اور میل جم گئی ان کے دل میں، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتا تھا۔ اور حضرات صوفیہ کرام جو دل کے ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اگر کہیں گند پڑا ہوا ہو، کہیں کسی گلی میں ایک گند رکھ دیا جائے، پھر اور گندگی اس میں ڈال دی جائے، پھر اور گندگی ڈال دی جائے، ہفتہ 10 دن تک وہ گندگی وہاں پڑی رہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب گناہ کر کے ہم اپنے دل کو کالا سیاہ گندا کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں، تو جب گندگی پڑی رہتی ہے دل میں، تو دل میں بھی پھر دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے تکبر، عجب، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، غفلت، حب جاہ، حب مال، آخرت کی طرف سے لاپرواہی، خدا کی بے خوفی، یہ خطرناک بیماریاں دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ اتنی خطرناک ہیں کہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی احیاء علوم الدین میں جب ان امراض قلب کا ذکر کیا ہے، رضائل قلبیہ کا، تو باب جو باندھا اس پہ لکھا ہے باب المہلکات، کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں، یہ اس بارے میں یہ باب ہے، یہ تکبر، عجب، ریاکاری، کینہ، حسد، بغض، اللہ اکبر، ایسے خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ سب کبیرہ کبیرہ گناہ ہیں جن پہ سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ حدیثیں سناتا، صرف دو حدیثیں سناتا ہوں، صرف دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی ذرہ کے برابر، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تسحر بهم نار جہنم 3 اشخاص، سب سے پہلے جہنم کی آگ میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، سب سے پہلے جن کو جہنم کی آگ میں ڈال کر آگ کو بھڑکایا جائے گا، جیسے جنگل میں لکڑی کی آگ جلانی ہو تو آگ کو بھڑکانے کے لیے تاکہ موٹی موٹی لکڑی پہ آگ لگ جائے اور پکڑ لے اسے آگ, تو کیا کرتے ہیں ہم, کاغذ پتھر یہ گتے وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے, پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی ہے آگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اول من تسحر بهم نار جہنم, جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے, تین طرح کے لوگ. کون؟ ایک ان میں شہید ہوگا. اب شہید کی کتنی عظمت ہے اسلام میں, سینکڑوں احادیث میں شہداء کی فضیلت ہے, شہادت کی فضیلت ہے. اللہ اکبر, نبیوں کے بعد درجہ شہداء کا ہے, صدیقین, شہداء, صالحین, شہید جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہو, اس کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ, کہیں گے اے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا, تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں ساری عمر جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے کذبتا, تم نے جھوٹ کہا. کیا جھوٹ کہا؟ یہ نہیں جھوٹ کہ تم نے جہاد نہیں کیا, تم نے جان قربان نہیں کی, یہ تو سچ ہے, لیکن جھوٹ یہ ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, تمہارے دل میں کیا گڑبڑ تھی. اللہ فرمائیں گے انما فعلت ذلك ليقال كذا وكذا وقد قيل, تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا, کبھی اس جہاد میں, کبھی اس جہاد میں, کبھی اس محاذ پر, کبھی اس محاذ پر شرکت کرتے تھے تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں. تمہارے دل میں یہ گندگی تھی, یہ میل تھا, تمہارے دل میں یہ گڑبڑ تھی, تمہارا مقصد دل میں یہ تھا, اللہ کی رضا تمہارا مقصد نہیں تھی, اللہ کے دین کا احیاء, اعلا کلمۃ اللہ تمہارا مقصد نہیں تھا, تمہارے دل میں تو یہ بات تھی میں اس لیے جہاد میں جاؤں تاکہ لوگ میری تعریف کریں. وقد قیل, لوگوں نے تو خوب تمہاری تعریف کر دی, اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک عالم قاری قرآن کو بلایا جائے گا, لایا جائے گا, اس سے کہا جائے گا اے بندے تو جو میں نے یہ نعمتیں, تم نے کیا میرا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں جا کر تیرا قرآن نہ سنایا ہو, لوگوں کو واعظ نصیحت نہ کی ہو, لوگوں کو دین کی تبلیغ نہ کی ہو, ان کو دین کی دعوت نہ دی ہو, ان کو دین کی طرف بلایا نہ ہو, ہر گھر میں جا کے, محلے محلے میں جا کے, قریا قریا میں جا کے, مسجد مسجد میں جا کے, گھروں میں جا کر, ہر جگہ جا کر میں نے تیرے دین کی دعوت اور تبلیغ کی اور تیرے دین کو بچایا, لوگوں کو قرآن سنایا, سمجھایا. اللہ فرمائیں گے انما فعلت ذلك کذب, انما فعلت ذلك ليقال كذا, تم نے جھوٹ کہا. کیا جھوٹ کہا؟ یہ نہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا, کام تو کیا تم نے, کام تو ٹھیک کیا, لیکن اندر دل میں تمہارے گڑبڑ تھی. اور ٹھیک کام تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اندر کی نیت بھی ٹھیک ہو کہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا اعتبار نیتوں کے اوپر ہے, جب تک عمل خود بھی ٹھیک ہو اور اس جس نیت سے کیا گیا ہو وہ نیت بھی ٹھیک ہو. عمل کا ٹھیک ہونا یہ فقہ کی بات ہے, علم کی بات ہے, اور نیت کا ٹھیک ہونا یہ تصوف کی بات ہے, یہ ان کا میدان عمل, وہ ان کا میدان عمل. تو جو اللہ فرمائیں گے قدر تھا, جھوٹ کہا, یہ نہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیے, یہ کام تو بہت اچھے کیے تم نے, اور ان کاموں کے اتنے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں, لیکن اللہ فرمائیں گے یہ تم نے جھوٹ کہا, تم نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں, لوگ کہیں واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ, حضرت تو ایسا بیان فرماتے ہیں کبھی کسی سے سنا ہی نہیں, اور ایسے نقطے بیان کرتے ہیں, اور اتنی اچھا قرآن پڑھتے ہیں, یہ ایسا تعریف تمہارا مقصد ہے, اور لوگوں نے تو خوب تعریف کر دی, اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسرا ایک آدمی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت و مال دیا ہوگا, اور وہ خوب اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہوگا, فی سبیل اللہ, مدارس میں بیواؤں کو, یتیموں کو, فقراء کو, مساکین کو, محتاجوں کو, جو بھی مانگنے کے لیے گیا ہر ایک کو دیا, اس نے جس نے 10 مانگے ان کو 20 دیا, جس نے 100 مانگا اس کو 200 دیا, وہ اس سے بھی اللہ کہیں گے اے بندے تجھ پہ میں نے اتنی نعمتیں, نعمتوں سے تجھے نوازا, تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تم نے مجھے مال دیا، دولت دی، لوگ پریشان تھے، میں نے ہر پریشان حال کی مدد کی، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مدارس میں، خانقاہوں میں، جہاد میں، ہر جگہ میں نے صدقہ خیرات کیا اور لوگوں کو خوب پیسے دیے. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم نے جھوٹ کہا. جھوٹ یہ نہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، کام تو کیا تم نے، لیکن جھوٹ یہ کہ تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے کیا، انما فعلت ذلك ليقال كذا وكذا وقد قيل. تم نے تو سب اس لیے کیا، تمہارے دل میں یہ گڑبڑ تھی کہ تمہاری خواہش اور تمنا یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے واہ واہ کہیں، اور تمہاری ہوتا وہ بات پوری ہو گئی، تمہاری طلب سے زیادہ لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں. اسی طرح حسد کے بارے میں، کینے کے بارے میں، حب مال کے بارے میں، حب جاہ کے بارے میں احادیث میں ایسی ایسی سخت وعیدیں آتی ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. جب تک دل ان قدورتوں سے پاک، ان گندگیوں سے اور ان رذائل سے پاک اور صاف نہیں ہوگا، دل ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. دل ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. پھر آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں، سب گناہوں کی طرف چلیں گے. گناہوں میں مزہ آئے گا، نیک اعمال میں دل ہی نہیں لگے گا، نہ نماز میں دل لگے گا، نہ صدقہ خیرات کو دل چاہے گا، نہ نیک اعمال کرنے کا دل چاہے گا، بس فحاشی، بے حیائی، گناہ، ان میں دل لگے گا خوب، کیونکہ دل خراب ہے. نیک اعمال کی طرف طبیعت چلے گی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایک بہت آسان سہل نسخہ، فارمولہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی، سارے اعمال صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک عین دین کے مطابق بن جائیں، سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق بن جائیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ایسا بن جائے جس پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو وہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. فارمولا کیا ہے؟ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. کہ دیکھو ہر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب، اور وہ دل ہے. دل کی اصلاح یہ ہے اصل چیز، اور یہی حضرات صوفیاء کرام، مشائخ، خانقاہین، تصوف، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے. اور دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ یہی ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ دل کو ان گندگیوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے. جب دل گندگیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس دل میں اللہ کا نور آئے. جب گندگیوں سے اور رذائل سے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا نور آئے. پھر آدمی کا جو دل تزکیہ نفس کرا کے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، اس کا نور اس کے دل میں جاتا ہے، اور اس کا دل آہستہ آہستہ روشن اور منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی طرف سے، دنیا کی محبت سے وہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آخرت کی رغبت اور فکر اس پہ سوار ہو جاتی ہے. ہر وقت آخرت اسے نظر آتی ہے، اسی کی فکر اسے ہوتی ہے کہ میری آخرت کیسے بن جائے. اور گناہوں کی نفرت طبعی طور پہ اس کے دل میں آ جاتی ہے، چلتی نہیں طبیعت گناہوں کی طرف، چلتی نہیں، نہ آنکھ ادھر چلتی ہے، نہ کان گناہوں کی طرف چلتے ہیں، نہ زبان گناہوں کی طرف چلتے ہیں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، کچھ نہیں، چونکہ دل اللہ کے نور سے منور ہو چکا ہے. اگر کبھی کبھار مہینے دو مہینے میں زبان نے کوئی غیبت کرنی چاہی، یا جھوٹ بولنا چاہا، یا گائی، تو دل فوراً چونکہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زبان کو لگام دیتا ہے کہ خبردار یہ گناہ ہے, پکڑ لیتا ہے. آنکھ اگر دیکھنا چاہتی بھی ہے اس طرف گندگی کی طرف یا پاشا کی طرف یا بے حیائی کی طرف یا بے پردہ عورت کی طرف, تو دل اس کو فوراً لگام دیتا ہے, دل کنٹرول کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القلب ملک الجسد, دل جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ بھی پاورفل مضبوط قوی, کسی عضو کی مجال نہیں کہ دل کی بات کو انکار کر دے. اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے. تو گویا سب سے اہم کام ہے دل کو ٹھیک کرنا. دل کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کو پاک اور صاف کیا جائے گندگیوں سے جو ہم نے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بھر لی ہیں, اور ان کی وجہ سے جو رذائل, تکبر, حسد, عجب, کینہ, ریاکاری, حب جاہ, حب مال وغیرہ جو رذائل دل میں جم گئے ہیں, ان سے دل کو پاک اور صاف کیا جائے. یہ جو ضربیں لگوائی جاتی ہیں, مراقبے کیے جاتے ہیں, یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ دل پاک اور صاف ہو جائے. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ان کی خانقاہ میں بڑا مشہور تھا کہ سالکین کو کہا کرتے تھے کہ بھئی توجہ سے, ہمت سے ضربیں لگا کے, ذکر کر کے دل کو پاک صاف کر لو, چونکہ جنت میں گندا اور ناپاک دل جنت میں نہیں جائے گا. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دل پاک کرنے کے لیے جہنم کی بٹی میں بھیجنا پڑے, یہیں اسے پاک صاف کر لو. چونکہ جنت میں تو گندا ناپاک دل نہیں جائے گا, جنت میں تو پاک صاف دل ہی جائے گا. اور یہ بہت آسان ہے, یہ ضربیں, یہ مراقبات, یہ ذکر اذکار, یہ اسی لیے ہیں اور بہت آسان ہے. ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے, بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دل جب پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نور سے منور ہو جائے. پھر جو عمل بھی انسان کرتا ہے اس سے دل روز روز روشن ہوتا چلے جاتا ہے, منور ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے بلب نہیں ہوتے, کوئی زیرو کا ہوتا ہے, کوئی پانچ کا, کوئی دس کا, کوئی بیس, دل بھی اسی طرح منور تو ہوتا ہے لیکن پھر اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. جو جو اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت, اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا ہے, جو جو دل اور زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب دل اللہ کے نور سے منور روشن ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے, آخرت کی محبت, تڑپ, شغف, فکر سوار ہو جاتی ہے دل پہ, اور گناہوں سے تبھی نفرت ہو جاتی ہے, اور نیک اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں. جیسے بھوکا آدمی کا دل کیا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو ملے, پھر چاہے آپ روٹی دے دیں, چاول دے دیں, اسے مزہ آئے گا, چونکہ اسے تو بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے پھر مزہ آتا ہے. پیاسے آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے مجھے کوئی پینے کو مل جائے, پھر چاہے دودھ دے دیں, چاہے پانی دے دیں, چاہے پھیکا پانی دے دیں, چاہے کچھ بھی, اسے اس کا بھی مزہ آئے گا کیونکہ اسے پیاس لگی ہوئی. اسی طرح جب آدمی کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو پھر اسے تڑپ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ مجھے نیک اعمال میں کروں, کس طرح اپنے مولا, اپنے مالک حقیقی کو میں راضی کر لوں. نماز کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے, ذکر کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے, صدقہ خیرات کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے, لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں اس کی طبیعت چلتی ہے, اللہ کی رضا کے لیے, حتیٰ کہ جہاد کے لیے اس کی طبیعت چلتی ہے, اللہ کے راستے میں گردن کٹوانے کا اسے شوق ہوتا ہے کہ میرا مولا جب اس سے راضی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. پھر ہر نیک عمل کا اسے شوق پیدا ہوتا ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے, اور پھر جب ان اعمال کو کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں اسے مزہ دیتی ہے, اسے ان میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. جیسے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا ہے, اس سے زیادہ اللہ والوں کو جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ان کو نماز میں مزہ آتا ہے, ذکر میں مزہ آتا ہے, وعظ و نصیحت میں مزہ آتا ہے, صدقہ خیرات میں مزہ آتا ہے, جہاد میں مزہ آتا ہے, گردن کٹوانے میں مزہ آتا ہے, ان میں اس سے زیادہ ان کو مزہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لطف اور مزہ اپنی اطاعت, اپنی عبادت, اپنی معرفت میں رکھا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں اللہ نے رکھا, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ کھیل میں, نہ کود میں, کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہے. جو مزہ اللہ نے اپنی عبادت, اپنی اطاعت, اپنی معرفت میں رکھا ہے. لیکن ہمارے دل بیمار ہیں, جب تک دلوں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تزکیہ نفس کر کے دلوں کی گندگیوں کو رزائل کو دل سے پاک کر کے پھر دل کو اللہ کے نور سے جب تک منور نہیں کر لیا جائے گا وہ لطف اور مزہ نہیں آئے گا. یہ بزرگوں کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہیں کیسے مزہ اور لطف آتا تھا. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ قرآن ختم کیے بغیر چھوڑ کیسے دیتا ہے, اتنی لطف اور مزیدار چیز کو چھوڑنے کو کیسے اس کا دل چاہتا ہے. یہ تو چیز چھوڑنے والی نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ نفل شروع کرتے تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے رضی اللہ عنہ. اور صحابہ کے عجیب عجیب واقعات ہیں, عجیب عجیب نماز میں کیسے ان کا دل لگتا تھا, کتنا مزہ اور لطف آتا تھا, اور نیک اعمال میں کتنا ان کو مزہ آتا تھا. ایک مستقل کتاب بن جائے اگر آدمی ان واقعات کو اکٹھا کرے تھا. اور اس وقت سے لے کے آج تک سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کر کے اپنے دل کو پہلے پاک اور صاف کر کے پھر اللہ کے نور سے منور کر لیا تو ان کے لیے اللہ کی عبادت اطاعت کیسی مزیدار چیز بن گئی. ہزاروں اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں تقریباً تمام مورخین کا اجماع ہے کہ 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. اور کتنے بزرگوں کے بارے میں ایسا آتا ہے پوری پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ہم لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تو بزرگ تھے, بہت تکلیف برداشت کرتے تھے, بڑا مجاہدہ کرتے تھے, اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرتے تھے. ہمارے ذہن میں تو یہ تکلیف آتی ہے, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس میں لطف آتا تھا, مزہ آتا تھا انہیں اس میں. ابھی حضرت پروفیسر صاحب سنائے تھے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ علیہ عزیز کے بارے میں کہ پانچ پانچ گھنٹے کھڑے ہو کے بات لوگوں کو کرتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی تکلیف اٹھاتے ہوں گے, تکلیف نہیں ہوتی تھی انہیں, تو اس میں لطف اور مزہ آتا تھا. ان کی نظر تو ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی تھی کہ میرا رب کتنا خوش ہو رہا ہے اس بات پہ. کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں گناہ کی طرف تو ان کی طبیعت چلتی نہیں, وہ اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ اس وقت میں کون سا نیک عمل کروں, اللہ کو کون سا نیک عمل پسند ہے, یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے. وہ تو دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے. اس لیے بعض عارفین کا قول ہے ان للہ فی ہذہ الدنیا جنہ من لم یدخلہا لا یدخلہا فی الآخرہ, کہ اللہ کی اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے, روحانی جنت ہے, وہ طبیعت کے لحاظ سے جنت بنتی ہے. جو آدمی اس دنیا میں اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ سیدھا جنت آخر میں جا رہے ہیں, ہاں اللہ اپنی رحمت سے داخل کر لے اور بات, لیکن ان کے لیے اولیاء اللہ کے لیے عارفین کے لیے جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جاتی ہے. اور بعض عارفین کا قول ہے فرماتے ہیں واللہ لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لبارزون علیہ بالسیوف, کہ خدا کی قسم اگر بادشاہوں کو اور شہزادوں کو پتہ چل جائے اس حقیقت کا کہ ہمیں اللہ کی عبادت اللہ کی معرفت اللہ کی طاعت میں کتنا لطف اور مزہ آتا ہے تو وہ تلواریں سونت کے آ جائیں ہم سے لڑائی کریں جنگ کریں کہ یہ لطف تو ہمیں دو. لیکن حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تزکیہ نفس جنہوں نے نہ کرایا ہو اور جن کے دل اللہ کے نور سے منور نہ ہوئے ہوں ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ مزہ کیسا ہے, سمجھانا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اور اس کی مثال کے طور پہ دیتے ہیں, ایسے ہی ہے اس کی مثال جیسے کسی طفل کو کسی بچے کو جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اسے بلوغت کے بعد کی باتیں ہم کیسے سمجھائیں, نہیں سمجھائی جا سکتی. نابالغ بچے کو جو چھوٹا بچہ ہو 7-8 سال کا اسے کیسے ہم بلوغت کے بعد کی باتیں سمجھائیں. اس لیے اللہ نے تو رکھا ہے یہ مزہ اپنی عبادت اپنی معرفت میں, حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں حالانکہ حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ لم یذوقوا الذ ما فیہا, کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ لذیذ ترین چیز دنیا میں بنائی ہے وہ اسے چکھتے بھی نہیں ہے. کسی نے کہا حضرت وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا معرفت اللہ, وہ اللہ کی معرفت ہے. لیکن وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب پہلے تزکیہ نفس کرا کر دل کو گندگیوں سے رذائل سے پاک اور صاف کر کے دل کو پاک صاف کر لیا جائے تاکہ دل اللہ کے نور سے منور ہونے کے قابل ہو جائے. پھر جب دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے پھر یہ حالت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, ایک نوجوان صحابی حضرت حارثہ وہ سو رہے تھے مسجد میں, نوجوان صحابی تھے سو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے انہیں ہلایا. یہ محبت کی بات ہے, کہتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلف نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی میں محبت میں انگوٹھے سے ان کو ہلایا, وہ اٹھے اور شاش بشاش ہوں گے. اور اسے کیا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں, اٹھے سلام کی عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اب یہ دیکھیے سو کے اٹھے ہیں, سو کے اٹھ کے آدمی نے کچھ تیاری نہیں کی ہوتی بات چیت کی, کوئی اسکیم نہیں بنائی ہوتی, کوئی وہ نہیں, سیدھی سیدھی بات جو دل میں ہے وہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ, کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ پختہ حقیقی ایمان کی حالت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تو اس قول کی تم یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو, اس کی کیا حقیقت ہے؟ فما حقیقت ما تقول؟ انہوں نے کیا یا رسول اللہ حذفت نفسی عن الدنیا, دنیا سے میرا دل مڑ چکا ہے اور میں نے اپنے دنوں کو بھوکا کر دیا, پیاسا کر دیا. دنوں کو تو میں نے پیاسا کر دیا اور راتوں کو جگا دیا. دن کو پیاسا کر دیا یعنی روزہ رکھتا ہوں کہ یہ وقت یوں ضائع جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو میں ایسا عمل کروں, اور راتوں کو پوری رات اللہ کے لیے جاگتا ہوں, کبھی نماز کبھی دعا کبھی استغفار کبھی ذکر کبھی دعائیں کبھی رونا کبھی دھونا, بس اسی میں لگا رہتا ہوں. راتوں کو جگا دیا, یہ تو ہے میرے عمل کی حالت. اور یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے, قلب کی دل کی حالت یہ ہے, کانی ارا عرش ربی, جیسے میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. وکانی ارا اہل جنت فیہا یتزاورون واہل النار فیہا یتعاون, اور گویا میں اپنے سامنے جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں, خوشی خوشی مل رہے ہیں, اور جہنم والوں کو بھی میں اپنے سامنے پاتا ہوں کہ وہ چیخ چیخ کے کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں. اور دوسری روایت میں مزید اضافہ ہے کہ میں جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہوں رہی تو جنت عن یمینی و النار عن شمالی, دیکھتا ہوں کہ جنت میری دائیں طرف ہے جہنم میری بائیں طرف ہے. تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہر عمل کرنے سے پہلے حاسبت نفسی هل الی هذه ام الی هذه, میں اپنے نفس کو پوچھتا ہوں کہ یہ عمل یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے کدھر لے جائے گا, اس طرف یا اس طرف؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حارثہ انت امرؤ نور اللہ قلبک, اے حارثہ تم ایسے شخص ہو جس کے دل کو اللہ نے روشن اور منور کر دیا. عرفت فلزم, تم سمجھ گئے ہو, اور صوفیہ کی اصطلاح میں تمہیں معرفت حاصل ہو گئی. فلزم, اسے مضبوط پکڑ لو, یہی صحیح راستہ ہے. اور یہ صحابی حضرت حارثہ, ان کے نام میں پہلے اختلاف ہے محدثین میں کہ نام حارثہ ہے یا حارث ہے, پھر باپ ولدیت میں اختلاف ہے کہ ان کے باپ کون ہیں, فلاں بات کہتے ہیں فلاں ہیں, بات کہتے ہیں فلاں ہیں. میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صحابی ہیں, ایسے نوجوان صحابی ہیں, عام نوجوان صحابی جن کے نام میں بھی اختلاف ہے, کوئی ایسے مشہور نہیں تھے نہ لوگوں میں نہ محدثین کے, اور کوئی حدیث بھی نہیں ان کی نہ ان کی ولدیت کا کسی کو صحیح پتا ہے. ان کا یہ حال تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے دل کو اللہ نے منور اور روشن کر دیا, تمہیں معرفت حاصل ہو گئی, تم صحیح رخ پہ جا رہے ہو, اسی پہ ڈٹے رہو, اسی پہ جمے رہو. اس سے اندازہ کریں جب ایک عام صحابی کا یہ حال تھا تو تو پھر اکابر صحابہ کا کیا عالم ہوگا رضی اللہ عنہ، ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. جبکہ ادنا سے ادنا صحابی کو پہلی نظر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کے ساتھ نظر ڈالتے تھے تو صوفیہ کرام کا اتفاق ہے کہ ان کو احسان کی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی پہلی نظر سے. سارا تزکیہ ویزکیہم کا مصداق ہوتا تھا، ایک نظر سے ہی سارا تزکیہ ہو جاتا تھا، قلب میں جتنی گندگیاں تھیں سب پاک صاف ہو جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت سے ان کا دل روشن اور منور ہو جاتا تھا. خیر اللہ تعالیٰ کینی وجوہ کی یہ چیزیں وہیں سے چلی آ رہی ہیں، اور حضرات صحابہ کے نام کے بے شمار واقعات ہیں کہ کیا ان کا عالم ہو. پھر تابعین کے دور میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی ابن العرابی کے حوالے سے سیر علام النبارہ میں ان کے ترجمہ میں نقل فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ائمہ حدیث ائمہ تفسیر اور اولیاء اللہ کے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عمر کے خلافت کے چھٹے سال میں ان کی پیدائش ہوئی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں صحابہ کے درمیان ان کی پرورش ہوئی. ان کے بارے میں حافظ ذہبی نقل کرتے ہیں سیر علام النبلاء میں کہ ان کا ایک درس تو ہوتا تھا مسجد میں، تفسیر کا درس ہوتا تھا، پھر حدیث کا درس ہوتا تھا، پھر وعظ و نصیحت وغیرہ کا ہوتا تھا، یہ تو مسجد میں ہوتے تھے. ایک مجلس ان کے گھر میں لگا کرتی تھی اس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں. اس لا یجتمعوا الیہ فیہ الا خاصۃ اصحابہ، اس مجلس میں خاص خاص اچھے بزرگ ان کے خاص خاص شاگرد تلامذہ ہی بیٹھتے تھے، عوام کو اس میں بیٹھنے کی اجازت. ان میں بھی بڑے اکابر اہل اللہ کا ذکر ہے، جیسے عبدالواحد ابن زید اور حبیب عجمی وغیرہ، یہ حضرات بیٹھا کرتے تھے. اور اس میں صرف اصلاح قلب و تزکیہ نفس کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی تھی، حضرت اسی کے بارے میں لوگوں کو وعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، کسی کو کوئی شکال ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے. یہ اس زمانے کی خانقاہ تھی، وہ مستقل خانقاہ نہیں تھی، گھر میں خانقاہ ہی مجلس تھی. اور آگے عجیب بات حضرت فرماتے ہیں کہ اس خاص مجلس میں اگر کوئی شخص تفسیر قرآن یا حدیث کی تشریح کے بارے میں کوئی سوال کر لیتا تو حضرت حسن بصری کے چہرے پہ غصے کے آثار ہو جاتے اور حدت طاری ہو جاتی، اور فرماتے کہ مسجد میں وہاں کیوں نہیں تم نے اس بارے میں پوچھا، وہاں میں یہی تو کرتا رہا ہوں، یہاں تو میں اپنے خاص خاص ساتھیوں کے ساتھ خاص بارے خاص چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے. اور پھر یہ تو تابعین کا دور ہے کہ خانقاہی مجالس باقاعدہ لگا کرتی تھی. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ خانقاہی لائن، یہ تسلسل ہے. قرآن میں اس کی اہمیت ہے، سنت میں اہمیت ہے، صحابہ کرام نے اس کی اہمیت ہے دی اور ہے اور کی. تو پھر تابعین کے دور میں یہ مرحلہ آ گیا کہ باقاعدہ اس کو ایک مستقل حیثیت دی گئی، تفسیر حدیث کے مجالس کے علاوہ باقاعدہ اس کے لیے علیحدہ مجالس مقرر کی گئیں. حضرت حسن بصری جیسے ثقہ معتمد جن کی روایات سہائے ستہ میں ہیں اور محدثین فقہا کے امام ہیں، اولیاء اللہ کے امام ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی باقاعدہ مجلس اسی سلسلے میں، اسی اصلاح باطن اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لیے ہی لگا کرتی تھی. اور پھر اگلے مرحلے میں تبع تابعین کے زمانے میں تو مستقل خانقاہیں بن گئیں. شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کئی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصحاب عبد الواحد ابن زید ہن اول من بنو دویرت للصوفیہ، کہ حضرت عبد الواحد ابن زید جو کہ خود بھی تابعی ہیں، وہ اس چھوٹے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے اصحاب ان کے تلامذہ ان کے مریدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بصرے میں باقاعدہ صوفیہ کے لیے ایک علیحدہ مکان بنایا. صوفیہ کے لیے جو علیحدہ مکان بنے گا وہ خانقاہ ہی تو ہوگا، ہماری اصطلاح میں اسے خانقاہ کہتے ہیں، چلا آ رہی ہے خان اصطلاح. اور اس وقت سے لے کے آج تک مستقل خانقاہیں بننی شروع ہو گئی، مدرسے بھی بننے شروع ہو گئے اسی دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، صحابہ کرام کے پورے دور میں نہ ہمیں مدرسے کی علیحدہ عمارت مستقل ملتی ہے نہ خانقاہ کی مستقل علیحدہ عمارت ملتی ہے. ہاں تابعین کے آخری دور میں، تبع تابعین کے دور میں مختلف جگہوں پہ مدارس بھی مستقل عمارت مدرسے کی بننی شروع ہو گئی، اور بالکل اسی زمانے کے آس پاس مستقل خانقاہیں بھی بننی شروع ہو گئی، اور پھر یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے ہمیشہ سنا فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ دین کے تین مراکز ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یہ تینوں دین کے مراکز ہیں. سلف کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علمی مجالس، علم کی مجالس اور ذکر کی مجالس مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی، اور علماء شرح حدیث فرماتے ہیں کہ یہ علم کی مجلس اور ذکر کی مجلس یہ جو مسجد نبوی میں اس وقت لگا کرتی تھی اور صحابہ کے دور میں لگتی رہی، یہ بنیاد ہے مدرسے اور خانقاہ کی. یہ تسلسل ہے چلا آ رہا ہے، اس لیے علم کی بھی اسانید متصل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب کوئی شخص حدیث سناتا ہے کہتا ہے میں نے حدیث فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے. یہی حال تصوف کا بھی ہے کہ ہر شیخ اپنے شیخ کے بارے میں ہر شخص کہتا ہے کہ میرے شیخ فلاں، ان کا شیخ فلاں، انہوں نے فلاں سے سلوک طے کرایا، انہوں نے فلاں سے طے کرایا، انہوں نے فلاں سے طے کرایا، حتیٰ کہ سلسلہ تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ دونوں چیزیں، دونوں مقصد نبوت تھیں اور دونوں آج تک چلی آ رہی ہیں. اس لیے ہمارے تمام اکابر رحمہم اللہ تعالی، چاہے حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، یا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، یا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی ہوں، یا محدث زمانہ حضرت مولانا خلیل احمد مجد سہارنپوری ہوں، یا حضرت ارشاد الرحیم رائے پوری ہوں، یا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، یا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یا حضرت شیخ ہوں، یا مولانا حبیب اللہ لدھیانوی ہوں، یا سید تعالیٰ شاہ بخاری ہوں، اور یہاں پاکستان میں شیخ التفسیر مولانا احمد اللہ لاہوری ہوں، یا امروڑ شریف کے حضرات ہوں، دین پور شریف کے حضرات ہوں، یا علی جائے شریف کے حضرات ہوں، یا یہاں آپ کے سرحد میں جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، تمام کے تمام بزرگوں کو دیکھ لیں، علم کے بھی امام تھے اور طریقت کے بھی امام تھے، سب کے سب جامعین شریعت و طریقت تھے. اس لیے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. علم میں بھی برکت نہیں آتی جب تک آدمی اپنے قلب کی اصلاح نہ کر لے، وہ فیض بھی نہیں عام ہوتا، برکت بھی نہیں ہوتی اس میں. اور ہمارے تمام اکابر رحمہم اللہ تعالی، ایسے ایسے واقعات ہیں اکابر کے کہ اس کے اہتمام کے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہونے کے بعد حضرت گنگوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے بیعت فرما لیں، حضرت نے فرمایا نہیں، میں تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جاؤ، مکہ مظمہ جاؤ، ان سے بیعت ہو، وہ میرے بھی شیخ ہیں اور تم انہیں سے بیعت کرو. تو حضرت سفر کرتے ہیں اس زمانے میں، مکہ معظمہ جاتے ہیں، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں، چھ مہینے حضرت خدمت میں رہتے ہیں، پھر اجازت خلافت لے کر واپس آتے ہیں. تمام اکابر کا یہی حال ہے. علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد اطمینان اور چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اپنے شیخ سے سلوک طے کر کے اپنا تزکیہ نفس اور اصلاح قلب نہیں کرا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے مشائخ سے رجوع کریں اور ان سے اپنی اصلاح کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں بیعت ہونا سنت یا مستحب ہے، لیکن تزکیہ نفس ہر شخص پہ واجب ہے. گویا خالی بیعت ہو کے مطمئن ہو جانا چاہیے، بیعت کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اپنے شیخ کے پیچھے پڑ کے حاجت مند بن کے ان سے اپنے قلب کی اصلاح کروائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے، بڑا اس کا جذبہ تھا، ہر وقت چاہتے تھے کہ کوئی نہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے. چاہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم حاضر ہوئے حضرت کی خانقاہ میں، تو نماز ظہر غالباً ہے جی جی اثر کے بعد، ہاں اثر میں ہم نے پڑھی حضرت کے یہاں، اثر کے بعد دیکھا تو حضرت نے فرمایا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں، اور میرے خیال میں حضرت شاید 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ اکٹھے کر سب کو، مولانا غالباً حضرت مفتی مختار الدین صاحب بھی تھے اور مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی تھے اور حضرات 10-12 تھے اور اب مسجد میں بھی کچھ لوگ تھے، سب کو وہاں بیٹھو بھی بیٹھو تھوڑی دیر ذکر کرو. میرا خیال ہے 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور 20-25 مرتبہ اللہ اللہ اور شاید 20-25 مرتبہ اللہ اللہ، دو منٹ لگے ہوں گے، پھر میں چلو بس دعا کرو، بس اٹھ کے چلیں گے گھر کے، وہاں جا کے کہتے چلو بیٹھو ذکر کرو، پھر ذکر بھی شروع ہو گئے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور بصیرت اللہ نے دیا ہوا تھا کہ ان کو پتا چلتا تھا کہ بھائی ان چیزوں سے دل منور ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں کے دلوں پہ یہ چیز غلبہ ہوتا ہے ان کا، کہ بھائی وہ دیکھتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ اس سے دل کی حالت کتنی بدلتی ہے. تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سب اپنے مشائخ سے رجوع کریں اور ان سے یہ ذکر سیکھیں. ہمارے تمام اکابر نے اس کا اہتمام کیا ہے، تمام اکابر. انشاءاللہ اگر آپ ان کی سوانح دیکھیں گے ایک بھی مستثنی نہیں ملے گا آپ کو جنہوں نے یہ ضربیں نہ لگائی ہوں اور محنت نہ کی ہوں. تو اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کرا دیں تھوڑا سا دیکھنا. سب حضرات اپنے دل دماغ کو کوشش کر کے دنیا کے تفکرات، دنیا کی سوچوں سے پاک کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دل کو گندگیوں سے، رضائل سے پاک فرما دے اور ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما دے اور ذوق شوق اور محبت سے اللہ کا ذکر بہت درمیانی آہستہ آواز سے شروع کریں. لا الہ